Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Banker og shipping, to store emner, som vi skal omkring i løbet af de næste 55 minutter på en torsdag, hvor der er regnskab ude for Danske Bank og Nordea. Vi hopper i tallene lige om lidt, og hvis du synes, der er lidt larm på mikrofonen, så er det altså bare mig, der står og roder med teknikken. Vi skal også varme op til dagens rentemøde i ECB. Det hjælper Bjørn Sillemann og Smed, senioranalytiker i Danske Banks makroanalyseafdeling. Vi ringer til ham om cirka 10 minutters tid, og så skal vi selvfølgelig have styr på dagens marked og de aktuelle finansnyheder. Men inden da, så lad mig lige byde velkommen til dagens panel. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Fast del af vores klub og porteføljeforvalter her, lige præcis i Millionærklubben i vores aktiekonkurrence. Og Peter Sand, som er chefanalytiker hos Zenita. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen og tak, fordi jeg måtte komme tilbage. Chefanalytiker, analysehus. Hvad analyserer I egentlig, Peter? Vi kigger primært på containerfragtrater på spotmarkedet og på kontraktmarkedet, og så kigger vi også på luftfragtmarkedet. Og det, vi gør vores kunder i stand til, er at benchmarke deres fragter rundt omkring i verden, hvor end de måtte sejle hen, så de kan se, om de klarer det bedre end markedet, eller om de klarer det dårligere end markedet, eller hvor de skal sætte ind med hensyn til deres, det vi kalder for fragt procurement. Og det er egentlig et norsk selskab, men du sidder altså her i København. Hvor mange mennesker er I sådan worldwide? Jamen, vi dækker primært Europa, Nordamerika og Skandinavien i øjeblikket med 140 personer, men vi er på vej frem, så vores mål er også her meget snart at have en tilstedeværelse i Asien, så vi på sigt selvfølgelig dækker et globalt shippingmarked med de fragtrater og priser og de muligheder, vi giver vores kunder adgang til. Og trofaste lyttere, de vil måske huske, at du har besøgt os før. Der sad du hos BIMCO, der havde du altså hele shippingbranchen som dit analyseområde. Men nu er det containerskibet, du går dybt i, så det er det, som det kommer til at handle om i dag. Vi vender tilbage til dig, så du kan lige stå og hygge dig lidt med lidt kaffe så længe. Det er en god kaffe. For Lars Svendsen, vi skal altså lige omkring det aktuelle marked. Hvordan starter det op? Ja, vi er nede med 0,9%. Vi har på regnskaber i dag for banker. Det er Danske og Nordea, og de er sådan set der, hvor de skulle være. Så der er ikke så meget nyt at fortælle om. Nu har jeg ikke lavet så mange informationer, men altså også, det ligger sådan, altså når det ligger inde på midten af vejen, så kan vi jo ikke sidde og allerede på efter en halv time og krakke det hele igennem. Men så siger jeg, okay, det er sikkert okay. Men så må vi prøve på at fordøje lidt mere. Men det der stikker i øjnene for mig, Lars Svendsen, det er jo altså, at Danske Bank jo stadigvæk sakker gevaldigt bagud i forhold til de andre banker her i vores del af verden. Altså, de er ikke særlig gode til at forrente deres egen kapital. Nej, det er jo det, og det er jo det, tyndende også, din guidance for nyår er også dernede på et eller andet med 8-9% i egen kapitalforrentning, men det er jo, altså, hvor man siger, at det ellers skulle helst ikke på 11-12, ikke? Og svenskerne, nogle af de ECB og sådan noget der, de ligger jo op på vist 15, ikke? Men altså det... Og Danske Bank ligger på 7,6, tror jeg, det var. Ja, men altså det er jo ikke krise eller alt det der. Men alle de der kagesager med resterstatningskrav og alt muligt bøder om, hvad de kan finde på, det ligger jo stadigvæk og svæver ude i togene. Så man kan bare sige, at på den forstand hjælper tiden dem jo. Altså, at ligesom det for hver dag, der går, så bliver der mere greb om det, og så videre. Og hvor mange dage skal der gå, Svendsen? Ja, der skal gå mange, og i princippet mener jeg jo, at det først bliver godt, når Putin er forsvundet, og den russiske befolkning har kommet med en regning til at sige efter revolutionen, så vi blev jo snydt af kleptokraterne, så vi vil gerne have 300 milliarder i erstatning. Det var det, vi blev drænet for. Mm. Det er jo ikke så morsomt at få sådan en regning, ikke? Men altså, det er jo den risiko, der er, men altså, det er jo ikke sikkert, at det dukker op, og det kan de jo ikke sidde og vente på, så derfor gælder det jo om, i princippet burde de jo sende nogle lobbyister afsted og sige til Department of Justice over i USA, nu må I komme med den der bøde, som jo formentlig er 1 milliard dollar. Det kan jo være, de har gjort det. Ja, det kan jo godt være, men så må de jo komme igen, ikke? Men det er jo så lidt omvendt, ellers er lobbyister, det er jo nogen, man bruger for at få noget ud af noget. Her gælder det om at få sluttet det, for den dag, der kommer en regning ind ad døren på 1 milliard dollar for USA, og så siger EU, jamen, det er jo EU-bank, vi skal også have 1 milliard. Så siger Dansk Finans, det er jo os, der har ansvaret. Vi skal have 6 millioner. Vi vil da ikke Vi er jo beskidende mennesker heroppe, og så kommer vi på forsiden. Danske Bank har fået en bøde på 6 millioner. Altså, nogle gange de er jo helt til at tage sig til heste over, ikke? Og se på, hvad du kom på forsiden af Dansk Avis, fordi vi er jo vant til sådan noget cykellygte, som de er lige ved ud at dele bøder ud her for en uge siden, og tjene 500, jeg ved ikke, hvor mange penge det var, på de der bøder er helt åndssvagt. Men altså, så skal de også have 6 millioner, så får de 12 milliarder. Det er noget lort. De siger, nej, det er det ikke. Nu er vi færdige med det, og så kan det være, at russerne kommer i dag, men det ved vi ikke. Og så kører vi videre. Vi skal have vasket tavlen ren. Ja. Godt. Så det er det, vi venter på. Så det kommer, på. Og derfor er Danske Bank jo sådan set på vej ud af skoven. Men altså, ja, de nærmer sig vel skovbrynet. Men de er jo så kommet med den der melding om, at dels bliver indtjening igen i år, ikke så stort. Det er også, at de kører jo meget forsigtigt nu. Ikke? Du kan næsten se, det lyder langt væk. Det var gjort Danske Bank også, da du sad der. Ikke? Det troede du i hvert fald. Ikke? Det er mange år siden. Nej, det var inden det, jeg gik løs. Inden de blev aggressiv. Men at de sådan set sidder, at de kører meget forsigtigt. De skal ikke pee ved siden af. Det skal de altså ikke. Derfor, så kan du, og det gør jo så også, at banken selvfølgelig er, ikke kommer til at tjene så mange penge som de andre. Men de har jo sagt udbytte, og der stod der så 7,5, så sagde jeg, jubi, så viser det sig, at det er 2 kroner i nærmest igen, tror jeg, det var også på sidste år. Men de siger, at de vil faktisk gerne betale 7,5, men det forudsætter lige, at det hele går godt, og at der er ikke nogen, der kommer og slår dem over benene og alt muligt andet. Så den er jo sådan smart lidt... Ja, det er sådan lidt... der er lidt fjeder, ikke? Ja. Så ved jeg det. Det er et problem med det. Men altså, det var ikke... Det var, som det kunne formodes at være. Så det eneste, du kan sige negativt reelt, er, at der er jo ikke nogen, der troede, de kom med et stort udbytte. Men det her er jo reelt lidt at love et stort udbytte, ikke? Men det er så betinget af, jeg ved ikke, hvad det var, men der stod med småt. Men pointen er bare, at de sådan set siger, at det nye års guidance er faktisk også ret lavt. Det er jo bare et eller andet med 20% mere, og det er jo ikke alverden. Så, og Nordea, den falder 3% på det, men det, altså, den ligger 125, det er jo ikke helt åndssvagt. Jeg tror faktisk godt, man på en god dag kunne... Jamen, det er faktisk en af hver. Ja, ja. Nu kan det være, der bliver noget ballade på aktiemarkedet, og så... Ja. Men altså, der kunne man godt sådan lige sige... Bankregnskaber er i hvert fald ude i dag, og ja, altså det ser sådan lidt blandet ud, men ja, måske heller ikke så tosset, kan man godt sige. Nej. Men Lars Svendsen, når jeg lige haster videre, så er det også fordi, vi skal lige nogle ting. Og det er nemlig lige præcis, at der er jo altså andre selskaber i denne verden, som skal passe på med ikke at pee ved siden af, som du siger, og det er jo altså nogle af de her tech-selskaber. Det skete så i går, i hvert fald for Facebook, som leverer et regnskab, de tjener stadigvæk penge. Men udsigterne ser ikke for gode ud, og det ser altså også ud som, at brugerne de ikke er helt så trofaste, som de i hvert fald har været på det selskab. Lars Svendsen, aktien, den satte sig mere end 20% i eftermarkedet. Er det det her, du har stået og ventet på? Nej, det er det ikke, fordi Netto kører det jo opad, men du har bare, altså hvis jeg skulle lige sige, hvad der er sket i oplevet der, vi har jo sådan en jojo-marked, ikke? Markedet satte sig lidt, og kørte lidt til rebound i USA på tech, og for vi har formentlig faldet det store nedtur, kommer nok på det. Men det er som om, at der sker for lidt, så derfor hver gang der sker et eller andet, så kaster de ting i tirsdags var det, ja det er jo ikke en to dage siden, var det UPS, og jeg har jo Exxon, den steg i 6%, det er altså en forsøg, stadig i gammel regning er det jo en grabat, det er det ikke mere, fordi den har en børsværdi på en syvende del af Apple og sådan noget, men det steg jo lige pludselig 7%, den her fyr, og ham med UPS med pakkerne og alt det der, han steg 14%, og så havde vi PayPal ikke over, han faldt 20%, og ham der, du taler om, men så nej, de virker mere som om, du har sådan et marked, hvor du skyder til højre og venstre, ikke? Det er sådan op med pistolen, og så, nå, der er noget der, så er det der, vi skyder, og så er det der, nej, vi ramte ikke, det er lige meget, vi prøver bare. At det er sådan et, og det er jo i virkeligheden, i min optik er det jo, fordi jeg også tror, vi er på vej, det er bare et rebound, og så skal vi en tur nedad, men at så er det jo sådan lidt, vi skal tjene nogle penge i dag, så give it a chance. Eh? Men der er dog mennesker derude i den her verden, vi skæftiger os med, som har sådan tænkt på, at de der tech-selskaber, de skal da nok holde hjem. Vi har haft gode regnskaber ude fra nogle af de store Microsoft og Apple, de leverer ganske pænt, og aktierne, de steg jo altså også. Men så får vi lige sådan en, altså det er svært at blive klog på. Det er det, der er, og det er jo også det, der er problemet, at du kunne sige, at der er nogen, som meget gerne vil køre det her videre, og prøve en gang til, og med selvom de er oppe i vanvittige kapitaliseringsbeløb, så det er jo kampen. Jeg er en beskedenhed forudset. Det her bliver en kamp mellem de, som prøver at lave forlænget fangboom, og de, som sidder og siger, nu vil vi gerne sælge. Ikke? Og jeg venter og håber den dag, hvor ham her Buffett dog, han sidder og siger, ved du hvad, nu tager jeg lige og sælger mine 5% af Apple. Og så de har lunet meget godt i hans lomme her. Jo, men siger, på et tidspunkt skal han jo sige tak for det. Ja. Og så, nå, Svendsen, de det er spændende tider, vi lever i, ja, det kan sige. Masser af inflation og forventninger om stigende renter og alt muligt andet. Regnskaberne, der vælter ind om hjørnet på os. I dag der er det altså ECB, der har rentemøde, og det skal det handle om nu, hvor vi har fået Bjørn Sillemann med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Bjørn. Godmorgen og tak. Senioranalytiker i Danske Bank. Makroanalyseafdelingen. Bjørn, der er jo altså som sagt rentemøde i ECB i dag, og med det helt store stemningsskifte, der er sket i centralbankland her de seneste måneder, hvad kan vi så forvente fra ECB? Jamen, jeg tror, at vi kommer til at se Lagarde skulle gå en virkelig en balancegang helt uden lige på den her pressekonference. Det, man skal huske på med det her møde, det er, at der er kun 5 uger til det næste møde. Og ved det næste møde, der har ECB, altså, der vil de have nye skøn for økonomi og for inflation. Så jeg tror primært, de kommer til at forsøge at købe sig tid. Ja, fordi der er jo altså ikke så meget råderum. Altså, doomed if you do and doomed if you don't, er ligesom det, som hun står og kigger ind imod. Nu fik vi altså også inflationstal her i går, tror jeg det var, fra eurozonen, som viste, at det går faktisk meget hurtigere med den der inflation opad, end vi sådan havde frygtet, også en ECB selv har ligesom forventet. Er vi inde i sådan et scenarie, hvor inflationen er ved at løbe løbsk? Det er jo det helt store spørgsmål. Og det, der er sket i denne her uge, er jo, at vi er blevet overrasket flere gange. Først fik vi landetallene for Tyskland og de andre eurolande, og de blev bare ved med at overraske på opsiden. Så stod vi så foran tallene, de samlede tal for euroområdet i går. Vi vidste, de ville nok blive højere, end vi oprindeligt havde ventet. Men de blev så endnu højere end det. Vi fik endnu en rekord, 5,1%. Samlet inflation. Det, der er allermest interessant, er nok, at kerneinflationen også var højere end forventet. Den faldt kun en lille smule. Den burde være faldet meget, fordi at den her effekt fra, at normaliseringen af tyskernes momssatser, den faldt altså ud af inflationsligningen. Men den faldt ikke ret meget, og den hedder altså 2,5% i dag. Og vi så faktisk den største månedlige stigning, hvis man tager sådan kernepriserne og så ser måned til måned, jamen, så er de aldrig steget så meget på en måned, som de gjorde. De steg 0,9%, så sådan korrigeret fra december til januar. Det er overgået af en enkelt måned for et år siden, hvor tyskerne altså normaliserede deres momssats. Så det er helt uhørt og meget overraskende, at det lige pludselig går så hurtigt, men jeg tror, det, man skal huske på, det er, at ECB de reagerer ikke på enkelte datapunkter. De skal se noget mere og nogle flere beviser. Men hun får dog, Christine Lagarde Company, hun får dog svært ved at blive ved med at overbevise markedet om, at det her det sådan bare er midlertidigt, og det nok skal nok falde på plads igen af sig selv. Hvad har hun egentlig af muligheder? Ja, men det er rigtigt. Det får hun helt sikkert svært ved. Jeg tror, at det, vi vil holde særligt øje med, det er først i pressemeddelelsen, så har vi altså den her forward guidance for renter, som hedder, indtil videre har heddet at present or lower. Det er noget af det, vi vil holde øje med. Kan den blive fjernet? Vi forventer ikke, at den bliver fjernet. Vi forventer, at der skal lidt flere beviser til, for at inflationen permanent er kommet op. Og derfor så regner vi med, at man vil vente til marts med at fjerne det. Men det kan man i hvert fald gøre. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad hun vil sige på pressekonferencen. Det vi har set tidligere, det er, at hun har sagt, at en rentestigning i 2022 er meget usandsynlig. Det er klart, at markederne vil holde meget tæt øje med, om det er en formulering, hun vil gentage. For hvis hun ikke gør det, jamen så er en rentestigning i løbet af i år jo altså i spil. Ja, der kommer ikke til at ske noget på renten i dag. Det vil i hvert fald virkelig få markedet til at panikke og være en kæmpe overraskelse. Det er der altså ikke nogen af os, der forventer. Men selvfølgelig er der noget retorik, som vi kommer til at holde øje med, som I selvfølgelig også gør over i Danske Bank. Hvad er jeres vurdering af, hvor lang tid vi skal leve med den her stigende inflation? Vores vurdering er egentlig, at der er ikke nogen tvivl om, at hovedscenariet er, at inflationen den kommer ned igen. Fordi lige nu der er energipriserne er steget næsten 29% det seneste år, og det er jo helt det er klart, det booster inflationen op til meget høje niveauer lige nu. Og i takt med at de tal glider ud af inflationsberegningen, og vi også regner med at sådan noget som el og gas og egentlig også olie skal til at modereres i løbet af foråret her, jamen så regner vi også med, at inflationen skal ned igen. Så det er ikke vores forventning, at vi skal leve med, eller det er egentlig vores forventning, at vi skal leve med ret høj inflation, formentlig et halvt år, måske 9 måneder endnu, men så forventer vi også, at den begynder at falde igen, og vi kan komme langt ned igen. Spørgsmålet er så bare om i mellemtiden, at prisen på alt muligt andet er begyndt at stige. Det er jo det, man har ventet på, det er det, ECB har ventet på, fordi det er altså det, der skal til for, at man meningsfuldt ligesom kan snakke om, at inflationen permanent er blevet højere. Og man skal huske på, at ECB har altså en symmetrisk inflationsmålsætning, som de har skudt under systematisk i 10 år. De har brug for at se beviser for, at man kan regne med, at inflationen den er kommet højere op permanent. Og der mangler de stadig nogle beviser. Jeg tror, noget af det, som ECB kigger efter, og noget af det, som man kan kigge længe efter i euroområdet, det er sådan noget som løntallene. Det er rigtig dårligt belyst i Europa. Vi får meget forsinket tal, men det, de venter på, det er jo altså billedet for 4. kvartal, og det får vi først 2 dage inden det næste ECB-møde. Hvis vi begynder at se, at lønvæksten også er taget kraftigt til, så har ECB efterhånden fuld plade, og så kan markedet godt begynde at forvente, at ECB skal rykke væsentligt hurtigere, end hvad narrativet ligesom er nu. Bjørn Sillemann, spændende tider, vi går i møde, lyder det til. Tusind tak, fordi du lige hjalp os med at sætte fokus på ECB-mødet, altså i eftermiddag. Tak, fordi du var med her i Millionærklubben. Ja, Bjørn Sillemann, han er simpelthen ude. Godt, jamen så skal vi jo sådan set bare videre. Det her, det er Millionærklubben, det er torsdag. Vi kigger på regnskaber, vi skal tale shipping. Jeg har Lars Svendsen og Peter Sand i studiet, og du kan blande dig i debatten, hvis du har lyst. Så skriver du nemlig bare ind til mig på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked, og så send den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, vi har altså hørt det adskillige gange, at de her globale forsyningskæder, de har det skidt, de er hårdt trængt, de er rustne eller overbelastet, eller måske er de bare gået helt i udu. Men kan nogen gøre noget ved det, og i givet fald, hvad skal de gøre? Det er, hvad det skal handle om nu. Peter Sand, analytiker, chefanalytiker faktisk hos Seneta. Peter, bare lige for at få sat nogle tal på, hvad koster det egentlig at få fragtet en container fra for eksempel Kina til Europa lige nu? Det koster et sted mellem 14.000 og 15.000 dollars. På spotmarkedet. Og hvad kostede det for en, hvad skal vi sige, 2-3 år siden? Så kostede det mellem 1.400 og 1.600 dollars. Så det er altså en gevaldig prisstigning, som selvfølgelig gør, at vi får de her trængte forsyningskæder, som jeg var inde på i min indledning. Hvorfor er det overhovedet kommet så vidt? En enorm stimulering af de amerikanske forbrugere har skævredet markedet fuldstændig. Og det er derfor, vi sådan set ser, at de volumener, der bliver flyttet i container i dag, er større end nogensinde før. Men de er ikke så store, som man kunne forestille sig med de indtjeninger, der ligger i øjeblikket hos verdens rederier og for øvrigt, hvem der ellers beskæftiger sig med transport. Og det er mest af alt på grund af, at det hele er blevet så skævvredet, at det, der var normalt engang med de forskellige skibe indsat på de enkelte ruter, har betydet, at de flyttede nogle helt andre steder hen. Så nogle ruter får færre skibe, end de plejede. Nogle ruter får endnu flere skibe, end de plejede. Og når de så får endnu flere skibe, og de ikke kan komme af med varerne, hverken fordi havnen måske er helt op at køre, eller jernbaner og truck i land, og det gælder egentlig både, hvor at varerne skal hen til havnen, men mest af alt, hvor den skal ud, på den amerikanske vestkyst for eksempel, jamen så betyder det, at forsyningskæderne er super stresset, og det gælder alle vegne, og vi tror, vi topper hver dag, men det gør vi nok ikke. Jamen, okay, på et eller andet tidspunkt må det jo toppe, ja. Peter sagde, men det er jo godt, at det ikke ligger lige for. Altså, hvad er det, der skal til, for at der ligesom kommer balance i tingene igen, og der falder lidt mere ro på det marked der? Mest af alt, så skal vi kigge mod Nordamerika, og vi skal kigge på det kontinent, der ligesom skal have styr på den indlandske logistik, for det er der, det store problem ligger. Jeg sad og småregnede lidt på, hvor lang tid det ville tage at fjerne de her 100 skibe, som de fleste formentlig er bekendt med, der ligger og venter på at komme ind i havnekomplekset ved Los Angeles og Long Beach. Og hvis man kan man sige, fastholder den mængde varer, der kommer ind i øjeblikket, så kan vi jo se, at havnen kan lige præcis klare det niveau, det vil sige den mængde af skib, der ligger ud for, og egentlig trækker kapacitet ud af markedet, som jo er med til at løfte niveauerne for fragtraterne over det hele, fordi der ligger 100 skibe og laver absolut ingenting. Det er en stor mængde af de skibe, der skulle være andre steder. Hvis niveauet for efterspørgselen i USA kommer ned, så kan vi også begynde at se, at den her mængde af skibe begynder at komme ned. Men et bud, mindst et halvt år, inden vi er nede på noget, der minder om måske en 10-20 skibe, som er noget, der minder om normalt på den side af Stillehavet. Og så skal de skibe, der lå i kø der, måske også til at finde tilbage til, hvor de sejlede tidligere. Så derfor kigger vi hurtigt ind et stykke ind i 2023, inden vi er på noget, der minder om next normal. Og indimellem der, så vil vi se et understøttet marked rent fragtraterne. Men det lyder altså også om, at det dog er det er måske the end game. Det var det ord, jeg ikke lige kunne finde. Altså, at det er midlertidigt stadigvæk. Det er jo ikke sådan, at vi ser ind i, at det her det bare sådan eksploderer deroppe af. Ej, nu hørte vi lige fra inflationen og for rentesnakken før, at der er selvfølgelig en hel masse, man kan ikke sige spekulationer, men i hvert fald tanker omkring midlertidigheden af det her kontra, om det er permanent. Jeg tror, vi godt kan udelukke, at det her er en permanent situation. Men midlertidigheden, hvor lang er den efterhånden? Som jeg lige nævner, vi skal ind i 2023 i hvert fald for at se både, at det vi kalder for den indlandske logistik rundt omkring, og det gælder både Kinas nul-tolerance over for corona, som også giver ballade derude, som gør, at når rederne sender skibene ind, er de ikke helt sikre på, at de kan få de varer ombord, som de havde ventet. Hvis de kan få lov til at komme ind, så skal de måske til en anden havn. Det giver en masse ballade, en masse stress. Når de kommer over i den anden ende, kan de heller ikke være sikre på at komme af med det. Så det, der er midlertidigt, er gået hen og blevet sådan lidt semi-permanent. Og for lige at binde hagen lidt omkring, jeg snakker jævnligt med folk, der også spørger til, er de her høje fragtrater grunden til, at vi ser høj inflation rundt omkring? Jeg vil sige, lige for 2 dage siden, hvor jeg fornøjelsen af at være medforfatter på en artikel, find den på LinkedIn hjemmesiden, som beskriver det her element, hvor vi binder fragtraterne sammen med inflation. Jeg kan godt afsløre, at det ikke er et stort bidrag, men det er værd at tage med alligevel, fordi man kan sige, hvis det her bider sig fast som et højt niveau, så vil det selvfølgelig chippe ind hele tiden. Men jeg forventer, at vi skal hen i 2023, og vi vil se i løbet af 2022 her også et spotmarked på verdensplan, uanset hvilken rute du kigger på, vil så småt begynde at sive, men hele fokus i øjeblikket er jo både for afskiberne og for rederne på de lange kontrakter. Sikkerhed i forsyningskæderne, det er det, alle vil have i øjeblikket. Og det skifter kundernes over til nu. Altså det, nu vil du ikke stå og henvende sig til DSV, nu vil du have den rigtige fat på den rigtige, der kan lave arbejdet. Du kan sige, det er trin 2 i raketten, ja, ja. Om man så må sige, for der er ingen tvivl om, at mange af det, vi kalder for freight forwarder eller speditør, ja, ja. Kan også, hvis de har en størrelse, levere, men de er jo stadig afhængige af at få plads ombord på verdens containerskibe. Ja, ja. Der må man sige, at rederne sidder lige nu med alle æserne på hånden i forhold til, hvordan den skal spilles. Og noget af det, du snakker om, det er, Lav, i forhold til, hvad skal, altså how to spend it. Ja. Vi taler om et sted mellem 150-200 milliarder dollars i profit for verdens rederier. De skal selvfølgelig bruges på noget. De har brugt ca. 50 milliarder på nye skib, som kommer i 2023 og 2024. Så hvad skal vi bruge de resterende 100 milliarder til, når vi også lige lægger 150 oveni fra indværende år? Og det skal selvfølgelig bruges på det, vi kalder for vertikal integration. Altså, man køber ikke hinanden, fordi der er jo ikke nogen, der er billig til salg, så man skal ud og bruge pengene på logistikselskaber. Man tilstræber simpelthen at gå lidt ind på, kan man sige, freight forwarder-delen, ja, ja. Og lave end-to-end logistics. Så ja. Det bliver en lille smule mudret i øjeblikket, men hvis man er en dygtig afskiber, så får man jo også flere tilbud nu, end man bare gjorde før. Men man kan så også sige, at hvis man spørger sine liner direkte, og man har størrelsen til at gøre det, så committer man sig jo selvfølgelig til det, vi kalder for strings attached. Hvis man vil have en lavere rate på havet, jamen, så skal man også betale noget mere i begge ender, fordi du kan selvfølgelig ikke få en lavere rate på havet, og så benytte en anden distributør i de enkelte ender, så skal du lægge det hele hos os. Så det nye sort inden for den der branche, det er altså, at man er helt ude i den lille landsby og samler varerne op for kunden, og så sørger man for, at de kommer hele vejen med tilbage til der, hvor de skal lande. Og det handler om. Og det, der er lidt sjovt, det er jo, at det er en strategi, som nogle af rederne har tilstræbt, også herboende redere har tilstræbt i årtier tilbage, men på et tidspunkt fundet ud af, at vi skulle simpelthen ikke ud og have fat i lasterne hos de små derude. Så det er en sandhed med modifikationer, fordi det ønsker de stadigvæk ikke. Men der er ingen tvivl om, at dem, der kommer til at sidde med de små laster langt ude, de er fuldstændig i spotmarkedets nåde fremover, fordi der siger rederierne stop. Vi beskæftiger os ikke med den del af det. Vi skal også være opmærksom på, at der, hvor rederierne lægger pengene i øjeblikket, det er ikke nødvendigvis på at blive bedre på infrastrukturen i Afrika. Der bliver der købt havneterminaler og forskellige andre ting, men der, hvor man kører logistikcentre og laver last mile end-to-end, det er Asien, og det er Nordamerika, og det er Europa. Mm. Det er selvfølgelig kerneområderne. Det har de også lært. Ja, fordi det er jo derude, det taler vi faktisk meget om, når vi taler med Mads Christiansen, så han har en masse selskaber, en masse aktier inde i selskaber, som laver food delivery, og der er det der last mile delivery, som er det helt store problem. Det er virkelig svært at tjene penge, når man er helt derude i den sidste ende, og det er jo så altså også problemet i din verden. Absolut, men det er også derfor, at rederne i øjeblikket betaler store priser for at købe nogle af de her logistikselskaber, men de går også kun nødigt ind i absolut last mile, fordi det er altså bare et andet marked. De har bygget skala primært ud af søen, og når de nu går ind og forsøger også at komme videre på logistikkæden og få noget ud af det, så skal det også være med skala med det samme. Så derfor er det ikke et spørgsmål om, at de nødvendigvis igen. De køber ikke hinanden, men de køber eksponering til Europa eller rundt omkring i Fjernøsten for at sikre nogle dele, hvor de så også er sikre på, at de kan levere til kunderne. For jeg vil sige, det er jo sådan set the proof in the pudding i sidste ende. Kan du levere, eller kan du ikke? Det er virkelig et tillidsspørgsmål her nu, fordi hvis rederne de fejler i forhold til shipperne, så står de her afskibere, som er en stor del af vores kunder, jo, og kigger på rederne og siger, I lovede os en hulens masse, vi tog chancen med jer, I fejlede. Der skulle vi jo nøde hen, hvis man er redder, og slet ikke, hvis man er afskiber heller, fordi det alle ønsker nu, som vi snakkede om lige før, det er en forudsigelighed og en, kan man sige, tilbage til, vi kan regne med, at når vores boks bliver sendt afsted fra Fjernøsten, så kommer den også til Europa cirka 6-7 uger senere, uden alt for meget ballade, uden at den boks pludselig skulle ud af en anden havn, uden at den kom ind af en anden havn, og der, hvor vi regnede med at samle den op, ja, der kunne vi selvfølgelig ikke samle den op, fordi at der var alt for mange bokse oveni. Mm. Det er bare noget rod, når det, vi kalder for yard density, altså der er bare for mange kasser alle steder, og det er de forkerte kasser, der er de forkerte steder, man så må sige. Jamen altså, jeg kan se det for mig. Det roder. Nå, men Lav, vi kan ikke få Peter til at sige sådan endelig, det er midlertidigt. Vi kan heller ikke få ham til at sige, at det er endeligt permanent. Det er sådan semi-permanent. Jeg tænker sådan, hvordan skal man stille sig sådan, hvis man kigger på nogle af de her aktier, som jo bevæger sig i det felt der, for eksempel AP Møller Mærsk. Altså skal man tænke, ja, priserne kommer ikke til at være så høje i så lang tid, så jeg skal i hvert fald regne med, at det falder, så jeg tør ikke at købe den, eller det hvad skal man... Det er jo. Ja, præcis. Hvad tænker du? Jo, men det, jeg kan høre, det er jo, at det er et sælgers marked, ikke? Altså, det er rederierne, der er faldet langt ind, og at de vil også, som også du ser, AP Møller har købt 3-4 landselskaber, ikke? Ligesom bevæge sig i land for at integrere mere, og kunderne omvendt også, hvis de er store, altså det er ikke, hvis du har en enkelt ordre, så vil sige, det er, så er det fint nok at sende det afsted, men hvis du skal have noget hele tiden, og Walmart og alt det der, som hvis det er AP Møllers største kunde, ikke? Eller sådan noget, men så har de jo nogle rammeaftaler, ikke? Og så videre, så det er ligesom den vej, det går, men også nu, at nu er det dem, der har hardwaren, dem der har det, og jo mere du har styr over hele kæden der, AP Møller for eksempel har jo sin egen havn og alt det der, ikke? At de er jo betydeligt bedre i stand til at styre deres ting og tilpasse dem og få varerne frem og performe, ikke? End hvis du har sådan en med, jamen, nå, nu skal vi i havn, og så kører vi derovre i stedet for, ikke? Men så, hvad hedder det, men må jeg godt spørge dig om noget, når du er, fordi vi, der er jo grænser for, fordi vi må prøve på at lære så meget om det, vi kan, men den der opdeling af markedet, hvor meget er sådan i grove tal, ikke? Er det der at køre på lange kontrakter, sådan, hvor rederierne sidder, hvor meget er sådan mere speditionsdrevet og løst. Har du en eller anden tommelfingerregel for det? Ja, den simple tommelfingerregel er jo reelt set 50-50. Nå. Men det er sådan, hvor du kigger på hele markedet og et normalt marked. Ja, ja, ja. Så har du nogle selskaber, klassiske Mærsk hjemme, der måske kører mere på lange kontrakter. Det har de altid været. Ja. Så hvis de går ud og melder ved aflæggelse af regnskaber, at det her er niveauet på deres kontrakter, så vil man ofte se, både fordi de blander alting sammen i en. Vi kan ikke se det nødvendigvis på de enkelte handelsruter. Men der vil man se, at de typisk ligger lidt lavere end for eksempel MSC, der klassisk har været meget mere spotdrevet. CMA også i den stil. Nu så vi så 2020 og 2021. Der har været lidt nogle rode markeder. Men fordi 2021, alle på vejen 2021, kom med en stor usikkerhed. Og hvad sker der i stor usikkerhed? Jamen så går man ikke rigtig langt på kontrakterne på nogen måde. Så vi så nok egentlig et marked sidste år, som var 60-40 i favoritten med spot. Der var simpelthen flere, der var inde i spotmarkedet, fordi jamen, de blev heldigvis positivt overrasket over, at der var så stærk efterspørgsel drevet af stimuli på verdensplan. Så nu kigger vi ind i et 2022, hvor at vi pendulet svinger lidt tilbage. Ja. Der er ingen tvivl om, at folk har fået meget mere is i maven. Nu vil de have det, de ikke har fået før. Og det betyder, at vi på alle ruter rundt omkring ser en stor interesse i at gå ind i de lange kontrakter. Og det er ikke noget, nødvendigvis er 2 år eller 1 år, men en lang kontrakt kan også sagtens være det næste kvartal, hvor man ligesom tager noget af strømmen ud af spotmarkedet i hvert fald. Og nu nævnte du før, Bodil, hvad koster det i øjeblikket at sende en container fra Fjernøsten til Europa? Jeg sagde 14-15.000, hvis du committer dig et år ud i fremtiden, jamen så kan du få en aftale, der ligger måske omkring det halve. Så der er altså noget at komme efter, hvis man går ind og siger, jeg har volumen nok, der er en redder, som gerne vil sælge mig plads ombord, og jeg kan også levere til tiden, ligesom redderen kom ind og sidder og leverer til tiden. Mm. Jeg må også sige, at afskiberne har også alt muligt grund til at stille krav nu, fordi den service, som redderierne jo har arbejdet på og levere i det sidste års tid, har de jo bare ikke kunnet levere. Vi har jo set, kan man sige, nye rekorder hele tiden på dårlig performance, for at sige det lige ud. Det er ikke nødvendigvis reddernes skyld alt sammen. Måske egentlig ikke ret meget af det, men man må bare sige, at det er bare dem, der kommer til at sidde lidt tilbage med aben, når de ikke kan få lov til at sætte skibene i land. Men det lyder som et generelt brancheproblem, men er der nogen, der er dygtigere til at tage sig af det her problem end andre? Altså er der nogen, der får det til at sejle lidt bedre end nogen andre gør? Ja, men der er ingen tvivl om, at logistik er sværere, end man lige kigger på. For de ting, vi har bare på bordet her, har jo rejst verden rundt, inden de nåede herind. Og det betyder både til lands, til vands og i luften reelt set. Vi tager det bare for givet. Jeg tror, Ever Given var god til at sætte fokus på ret meget af det for den generelle offentlighed. Skibet er sat sig på tværs af Suezkanalen. Ja, præcis. Ja. Men nogle af de investeringer, der netop også bliver begået nu, og hvor at redderne især begynder at gå ind på territorier, som de ikke har været på tidligere, det er jo for at kunne sige til kunderne, sign, altså skrive under på en kontrakt med os, og så sikre via en helt anden reliability end resten af markedet. Så det er jo derfor, jeg siger, det er jo tillid det her. Man tilbyder et produkt, man lover en masse, så skal man sørge med også levere. Peter Sand, nu nævner du Ever Given. Er der stadigvæk efterdønninger efter den sag? Altså det lå der på tværs af Suezkanalen og blokeret for, at jeg ved ikke, hvor mange skibe ikke kunne komme igennem og bare lå og ventede ude på søen. Er der stadigvæk efterdønninger efter det? Jeg vil sige better late than never. Nu er Suezkanalen i hvert fald i gang med et 2 års projekt til at grave kanalen ud, så den både bliver lidt bredere og lidt dybere, og især der, hvor Ever Given sad. Så det var nok det, der kom ud af det. Men i forhold til efterdønninger, nej, det er ikke sådan, at vi kan se, at det, der skete dengang, er noget, der stadig rammer. Men man må sige, at det var med til at skubbe en lille smule til det bål, der i forvejen var i gang med at brænde på det tidspunkt, fordi at det pludselig stoppede det hele op. Og vi havde jo netop året før, allerede 2020, set stop and go som værende altså gift for et marked, der normalt skal levere så jævnt og stædigt som muligt. Nu har vi haft stop and go i flere år, og det er derfor, det ser så sort ud, som det gør i øjeblikket. Men der er selvfølgelig lys for enden. Må så lige, når vi er i gang med det der emne, Panama-kanalen har også haft problemer, faktisk, i hvert fald for her i omkring december og sådan noget. Er der fred og er der vand nok i søen deroppe, og går det godt der, eller hvad sker der? Altså, jeg tror faktisk, det går rimelig godt for dem dernede i øjeblikket. Mest af alt, fordi at der er rigtig mange afskibere, som er tilpas trætte af de lange ventetider på den amerikanske vestkyst i øjeblikket. Så de sender simpelthen skibene til østkysten. Ja. Og vi har jo nægteligt set, at flere måneder i træk nu er der faktisk gået flere bokse ind i østkysten, end der er på vestkysten. Ja. Og de fleste af dem kører gennem gennem Panama-kanalen. Der er selvfølgelig også nogen, der kører både syd om Afrika og gennem Suez, men det er langt største delen, der kører gennem Panama. Så de har fået, kan man sige, løst problemerne, og det er typisk også en kanal, der favoriserer container shipping. Den er bygget til container shipping. Den har, kan man sige, forsøgt at gøre sig lækker over for LNG-skibene her for nylig, men det er så også lidt den anden vej, men det er for container, den her bygget. Og de leverer varen i øjeblikket, kan man sige, med masser af skib igennem. Fordi det var også lige det der, når det altså, har rederierne snoet sig lidt, fordi man kan jo også bruge Østkysthavnen, man kan faktisk også sejle gennem Suez, som du siger. Så det tager en lille smule længere, men det er frem for at ligge stille med en åndssvagt skib, så får du knaldet til over på Østkysten og få det retur igen. Altså firkantet kan du sige, at... Snor de sig for at få det? Altså, rederierne sætter jo skib ind der, hvor efterspørgselen er. Ja. Så du kan også pege lidt på afskiberne, som værende nogle af dem, der måske har været lidt sløje til at sige, ved du hvad, vi skal uden om den der vestkyst, fordi der tager det simpelthen for lang tid. Så betaler vi lidt mere til rederen for at sende det til Norfolk eller New York eller Savannah eller noget over på østkysten. Og så kan vi alligevel smide det ind med tog måske til Chicago, hvis det er det. Men ikke mere end 14 dage siden, der gik vi ud med en ny fragtrateanalyse netop omkring udviklingen på den amerikanske østkyst og vestkysten, og hvad det så også koster, hvis man skal have boksen helt ind til, kan man sige, det vi kalder for US Midland, altså der, hvor hovedmængden af forbrugerne faktisk er. Og der må man sige, der kan vi virkelig se, at jernbanerne også er presset ud over enhver grænse, fordi en ting er, at normalt kostede det ca. $1,100 mere at sejle på østkysten frem for vestkysten. Det gab er gået op til lige underkanten af $3,000 nu. Men hvis man tager det sidste ben med ind med jernbanen, så er gabet helt op på $8,000. Så det er altså noget, der virkelig er med til at illustrere, at det her er mange steder, der skal løses. Og det er også derfor, man siger, ro i maven. Det tager lang tid at få redt det hele ud igen, men det skal nok blive godt igen på tidspunkt. Peter, de analyser, som du nævner, som I skriver over hos Zenital, er de offentligt tilgængelige for vores lytter, for eksempel? Vi ligger i hvert fald der, hvor at på zenital.com/blog, tror jeg, det hedder, der har vi i hvert fald med jævne mellemrum, vi har det, vi kalder for en weekly rate update, hvor vi lige sætter fokus på, for eksempel det, jeg lige gav før, hvordan man får boksen fra Fjernøsten og til forskellige steder i USA, og det vil man alt sammen kunne finde derinde, så kig på det, og ellers så vil man også kunne finde det selvfølgelig på min LinkedIn-profil. Så hvis man selv vil nørde lidt mere, end vi når på 55 minutter, så xenita.com. Ja. Men altså, nu er vi jo på radioen her i dag, og som du selv siger, hvad kan man gøre for at følge mere med? Her hos Zenita, der har vi jo sat noget op. Vi overvejede lidt, om vi skulle kalde det Thursday Thunder, men det blev til Zenita Newsroom, og det er hver torsdag klokken 2 live på LinkedIn. Der får du lige 10-15 minutter med din ugentlige dosis af container shipping insights. Så hvis du er frisk på det... Jeg håber, det er gratis, det der. Du kommer bare ombord. Det er gratis. Det er mig, der sidder og kører studiet. Jeg deler de nyheder, jeg synes, der er de væsentlige relevant. Og så er det selvfølgelig også mulighed for derefter at finde ud af, hold op, de sidder på super mange spændende ting. Det er endnu Zenita. Jeg vil gerne vide mere. Og sådan er det altså muligt at finde forskellige oplysninger derude, blandt andet om shippingbranchen, containerbranchen. Så ja, hvis man sidder og har lyst til at nørde videre med det, så kan man altså gå ind der. Ole Hindrup, han har skrevet ind til os på sms'en på 42 42 03 21. Han spørger, ved en stigende verdenshandel fastholde presset på forsyningskæderne eller blot forlænge presset? Ja, Peter, hvad siger du til det? Altså, kæderne har aldrig leveret mere, end de gør i øjeblikket. Men fordi det er så skævt, så er det jo i hvert fald i min optik sådan, at når vi begynder igen at se, og det ser vi jo allerede nu, de seneste meldinger også fra nogle af bankerne omkring nogle af... Også danske banker, men også internationale banker især, der kigger i detaljen med amerikansk økonomi, kan jo også godt se, at noget af det stimuli, som har været stærkt, er på vej ned igen. Også selvom vi med jævn mellemrum ser de amerikanske forbrugere sige, at vi kan dårligt nok betale de daglige regninger, så må man bare sige, at de er super glade for at køre varer ind fra Fjernøsten. Og det venter vi stadig kommer til at ske. Så i forhold til... Ja, nu skal jeg jo sige, jeg glemte næsten spørgsmålet, fordi jeg skulle forklare så meget bagved her. Jamen, det handlede jo altså om den stigende verdenshandel vil fastholde presset eller blot forlænge presset. Ja, præcis. Og der må man sige, der er masser af initiativer, der er behov for at skal løses her, men mest af alt er det et spørgsmål om, at vi får normaliseret balancen igen i forhold til, at det ikke er et sted i verden, som går totalt amok, og et andet sted i verden, som så egentlig gerne vil handle med resten af verden, men som ikke rigtig får lov til det. Så snart vi egentlig får lidt, ja, vi kalder lidt the next normal, fordi vi er træt af new normal, men i hvert fald next normal, når vi på et eller andet tidspunkt begynder at få den her skævvredning tilbage på der, hvor alle enten går lige meget frem eller lige meget tilbage, i hvert fald sådan lidt mere synkront, jamen så vil presset på forsyningskæderne også komme ned. Men hvis nu vi ikke taler om lige præcis, hvad skal man sige, et forbigående pres, Peter, men det er simpelthen bare verdenshandel, der stiger og stiger. Altså, der er vel også et marked der i din del af verden, i shippingbranchen, som må komme op i gear, eller du ved, udvide havne, eller hvad ved jeg, et eller andet. I Nordamerika taler vi jo om det, der bliver benævnt Biden-Harris Infrastructure Plan, og det drejer sig om over de næste 10 år at prøve ligesom at bringe hele den amerikanske infrastruktur op på et niveau, hvor den skulle have været for flere årtier siden formentlig. Nu har den her situation sat ekstra fokus på, at der er et behov. Det er klart, man kunne ikke forvente, at havnene eller vejene eller truckdriverne eller railways kunne hoppe 25-40% op fra dag til dag. Selvfølgelig ikke. Men man har nok også ligget med en alt for tynd margin i forhold til, hvad kunne vi egentlig bevæge os hen af her. Så der er ingen tvivl om, der går masser af milliarder dollars ind i infrastrukturprojekter nu. Sådan så, at hvis vi siger, at den situation, der er nu, er the next normal, jamen, så må man bare sige, jamen, så skal der nok bygges nogle flere havne, der er bedre forbundet mest af alt på den amerikanske vestkyst, lige nord for Los Angeles, New York, er der i hvert fald nogen, der gerne vil være med, der primært indskiber biler i øjeblikket, lægge en jernbane eller en motorvej forbi der, jamen, så er der også mulighed for at komme ind, der er i hvert fald deep water. Og så kigger vi altså mange år frem i tiden, tænker jeg. Ja, og der er ingen tvivl om det her. Før der kommer en havn. Det tager jo super lang tid, mest af alt i den vestlige verden, fordi nu kigger jeg igen. Ja. Jeg nævnte også lige før, at de sådan set, der er stadig, kan man sige, problemer også i Fjernøsten. Men man må bare sige, at problemerne i Fjernøsten har det med at hurtigt, kan man sige, hurtigere skifte lidt rundt og hurtigere tage af i stressniveau. Og det er selvfølgelig fordi, at der, hvor vi i den vestlige verden her, Europa og Nordamerika, jamen, der har vi bygget de her havne for en milliard år siden, og som Lav også siger, jamen, der tager vi hensyn til miljøet, når vi også bygger. Det er lidt nogle andre hensyn, der nogle gange bliver taget, når der bliver bygget i Fjernøsten, og fred være med det. Det virker, må man bare sige. Så det her med at have en havn og et kompleks, som er gearet til 10% vækst hvert år, det gør jo bare, at de hurtigere både kan udvide og også håndtere en stresssituation, som vi er igennem nu, uden at det hele nødvendigvis presser sammen. Lars Svendsen, må jeg lige spørge dig om noget her? Fordi det er, Biden, han var jo ude og fortælle, at nu skulle havnearbejderen jo ikke kunne nøjes med at arbejde 40 timer, de skulle arbejde meget mere, så skulle han løse det der i løbet af et øjeblik. Hvad er det blevet til noget? Det er jo glimrende, fordi hvis man sætter det lidt firkantet op, så er der ingen tvivl om, at det er jo også en form for gode, vi har i Vesten, at vi laver ikke mere end højst nødvendigt. Nej. Så i forhold til både søfolkene, der arbejder 24-7, og havnefolk i Fjernøsten, som i den grad også har lange arbejdsdage, så er det klart, at der er en skævvridning, når de sender bokse afsted på et tempo, der hedder døgndrift, og man kun egentlig processer bokse i den anden ende af verden på måske halv tid, så skal det selvfølgelig kunne løse. Har det hjulpet noget? Har han fået sagt til dem, nu skal I lave noget, dreng? Eller hvad er blevet til? Det kommende halvår bliver super spændende, fordi det er der er forhandlinger igen mellem arbejdsgiverne og det, vi kalder for lønmodtagerne, the labor unions, primært på den amerikanske vestkyst. Vi ser faktisk allerede nu, at der er en lille smule tendens til, at man måske arbejder nok lidt langsommere, end man ellers kunne. Og det er jo, fordi man er i gang med de indledende dansetrin, inden man sætter sig ved forhandlingsbordet. Og de har jo sådan set kridtet banen kraftigt op over de sidste par måneder allerede. Og det er nok også derfor, vi ser arbejdsgiverne allerede nu siger, det sker ikke være en del af, så de lægger simpelthen deres kæder lidt om i forhold til at få dem ind gennem Golfen og Østkysten, fordi de ved godt, at det her, det giver bedre det næste halvår på Vestkysten. Vi er bare mennesker, vi kæmper selvfølgelig for hver vores sag. Peter, jeg kunne godt tænke mig at hoppe fra USA og så lidt over til Kina og gøre det sådan lidt mere aktuelt, fordi at selvfølgelig er der en masse sådan store bevægelser, der har været pågående her de sidste par år, som har gjort, at der er kommet de her forsyningskædeproblemer. Men vi har sådan lige nogle aktuelle nyheder, som gør, at vi måske skal være lidt opmærksomme. Jeg tænker, dels på kinesisk nytår, jeg tænker på olympiske lege. Hvordan kommer det til at spille ind i forhold til de her forsyningskædeproblemer? Men altså allerførst skal vi jo selvfølgelig prøve at udtale Gong Ji Fa Zai, noget der mener om all the best for you and your business i det kommende år. Og der må man sige, altså rederne har grebet det meget forskelligt an. Og det er jo klart, afskiberen har så også stået og spurgt også mange gange, Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi forvente i forbindelse med nytåret her? Skal vi sende varerne afsted hurtigere, eller skal vi hellere vente lidt, og måske også først gå i kontraktforhandlinger på den anden side af kinesisk nytår? Og der må man bare sige, at en af de råd, vi gav, var, skynd jer nu at få varerne ud af Kina, inden der bliver lukket ned. For lad mig give et eksempel. Der er helt sikkert varer, der i øjeblikket gerne vil forlade Kina, men coronarestriktionsårsager ikke rigtig kan komme afsted. Og der er nogle redere, der ligesom har besluttet sig for, at de varer, hvis det er muligt, de skal afsted nu. Så normalt vil man se, at afskibningskapaciteten ud af Kina vil være væsentligt lavere i de første uger af februar, for så at komme op igen lidt senere. Hvorimod januar vil være en travl måned. Men vi har faktisk set fra mange af rederierne, at den her januar rush blev en december rush, fordi nogle af kunderne faktisk skyndte sig lidt, og at der, hvor vi er nu på kinesisk nytårssiden, jamen der benytter man måske lejligheden lidt der, hvor at de kinesiske arbejdere, de er hjemme, de er ikke på fabrikken, men de er heller ikke inde i landet hos familien, så den pause, der er lidt, kan man ikke lige arbejde lidt med at få varerne ud af der. Så der er ingen tvivl om, at flere rederier har ligesom benyttet lejligheden til at forhåbentlig få deres aftaler og deres planer lidt i orden, få nogle flere laster ud, som skulle have været ud tidligere. Og vi ser så også nogen, der i stedet for ligesom tænker, det her, det kan vi ikke være med i. Vi holder også pause, så der er også nogle redere, og der må man sige, det plejer at være hele industrien, der gør det samme. Den her gang har kan man sige, de fleste holdt fast i det, og kun få skåret kraftigt. Og så er der olympiske lege. Påvirker det overhovedet verdenshandlen, og gør det noget for shippingbranchen? Ja, fordi det er jo totalt fantastisk på mange måder. I hvert fald, hvis man sidder lidt med analytiske øjne og ser på, hvad er det, der sker, og hvad er det, der rykker. Fordi i takt med, at Beijing, Winter Olympics og kinesisk nytår kom nærmere, jamen så rykkede corona-udbrudene i Kina også tættere på Beijing. Vi kender jo alle sammen nede fra den sydlige del med Pearl River Delta og området dernede omkring Tianjin. Jamen så rykkede det altså også højt op til Ningbo, til Shanghai og videre op i nærheden af Beijing. Så der har været laster, der har flyttet rundt hele tiden, og man har unægteligt fra kinesisk side også sikret sig, at det her må ikke blive hverken coronaleje eller corona-nytår. Så man lukker hellere mere ned, end godt er. Så det er klart, man kan jo faktisk risikere, at nogle af de redere, der har sørget for, at kapaciteten er der, ender med underudnyttet kapacitet, fordi at der simpelthen ikke bliver flyttet de bokse alligevel. Selvom de står klar, så har der været masser af sager også omkring truck drivers, som jo simpelthen skulle i karantæne, hvis de flyttede sig fra et område, en kommune til en anden, fordi så var der nogle regler, der gjorde, at de pludselig skulle i karantæne. Og det gjorde pludselig, at de stod inde i et område og ikke flyttede sig ud af vagten. Så det er kaos. Men et kaos med nye planer hver dag. Men altså, corona betyder jo selvfølgelig stadigvæk rigtig meget. Hvor meget fylder det i dit analyseapparat, når du sidder og kigger på verdenshandel og forsyningskæder? Jeg kigger jo lige så meget på, hvordan ændrer det sig fra det niveau, vi har nu. Og der må man sige, at corona er ikke den driver, som gør tingene meget værre, men det er en driver, der fastholder et stressniveau overalt og primært i Fjernøsten, hvor man må sige særligt problemer med en vaccine, der virker, og problemer med ligesom at håndtere det i det hele taget, er det, der er højst på dagsordenen. Så du kan sige, et af de temaer, som jeg har for det kommende år her, er selvfølgelig corona, men det er et tema, hvor at man kan sige, det er forventning, at det vil bidrage positivt til at få løsnet de stramme forsyningskæder, fordi i øjeblikket, der er det slemt. Så herfra venter vi ikke nødvendigvis, det bliver meget værre, men det bliver tværtimod forhåbentlig meget bedre. Hvad er det vigtigste tema, som du holder øje med, når du skal kigge på fremtiden? Det er den amerikanske forbruger, fordi vi skal have dem til at komme lidt ned i gear. Det er klart, at de skal ikke gå i stå, men de skal lidt ned i gear, sådan så vi kan få normaliseret kæderne, så vi igen kan få ruterne beskæftiget med de skibe, de plejede, sådan så verdens afskibere kan få en lavere pris og en bedre service, uanset hvor det er, de måtte producere deres varer eller sende det hjem. For i modsat fald, jamen, så kan man jo forestille sig hvad som helst, for nu taler vi om sikkerhed i forsyningskæderne, og alle har snakket om, skulle vi rykke det hele ud af Fjernøsten? Det tror jeg ikke kommer til at ske. Men står vi her igen om 2 år og ikke er kommet videre, jamen så er vi selvfølgelig tættere på der, hvor at amerikanske producenter måske sender noget til Mexico i stedet for til Vietnam. Og det er selvfølgelig kritisk så for en linerindustri på lange sigt. Så det er i hvert fald et marked, der i den grad er i bevægelse lige for tiden. Og mange af shipping-rederierne, dem holder du selvfølgelig øje med. Hvor meget fylder konkurrencen fra, hvad skal vi sige, alle mulige andre typer af spillere? Altså jeg tænker på sådan noget som de store tech-giganter, der jo også på en eller anden måde prøver at sætte sig lidt ind på det marked, eller måske selv at opkøbe skibe og sådan noget for at få deres varer frem i verden. Hvor meget fylder de? Jamen, det er jo, der er en spiller, der er værd at bemærke, det er Amazon. Alle andre kan du glemme. De har både prøvet og fejlet over det sidste års tid, når de kiggede på den der lange mængde af skibe, der lå og ventede. Kan vi dog ikke bare gøre det bedre selv? Fordi det er jo tydeligvis noget, I ikke kan styre. Så vi en række større afskibere forsøge at engagere sig med mindre rederier og forsøgte også at gøre noget af det selv. Men de endte jo bare med at få nogle amatører til at gøre jobbet. Så det er så småt begyndt at falde lidt fra hinanden igen, men vi ser stadig, at det vi kalder for Transpacific, altså fjernøsten ind til den amerikanske vestkyst, er stadig beskæftiget af cirka en tredjedel non-alliance rederier, og det er uhørt højt. Det plejer vi absolut ikke at have. Men hold øje med Amazon, fordi de har altså brugt ikke bare den her krise, men de startede tilbage i midten af sidste årti i omkring 13, 14, 15 med at opbygge et netværk. Så det er måske der, hvor vi skal holde øje. Peter, jeg kunne godt tænke mig at sætte de sidste minutter af til at komme ind på den grønne omstilling, som jo altså også fylder rigtig meget i shippingbranchen. Vi har sådan talt lidt frem i tiden 22, 23, 24. Hvad sker der, hvis vi kigger sådan helt ud i sådan 25 eller derfra? Hvad er udsigterne så for den her branche? Mest af alt lader man gøre opmærksom på, at vi hos Seneta i hvert fald arbejder på at få gjort det let for kunderne at vælge den grønneste løsning. Der er ingen tvivl om, at det her med at beregne, hvor meget emitter den enkelte container fra A til B, og fordi at det ikke bare er A til B, men A, B, C, D, E, F, G til A, B, C, D, E, F, G i den anden, det er komplekst. Men vores mål er selvfølgelig at sige, ønsker du en grøn forsyningskæde, jamen så kan du vælge fra top 3 her, på de enkelte ruter rundt omkring. Så det fylder rigtig, rigtig meget. Stadig mest hos afskiberne, altså vores kunder her, men selvfølgelig også for rederne, som skal levere den her vare på et tidspunkt. Og vi ser jo forskellige initiativer. Mest af alt synes jeg, vi ser noget spændende inden for ammoniak, med rene motorer, der begynder at komme her i 24-25. Ikke super mange af dem installeret på den her mængde af nye containerskibe, der kommer. Men nogle af dem er gjort ammoniak klar i hvert fald. Der er stadigvæk en tendens til, at det måske er lidt sort i forhold til, at der bliver brændt flydende naturgas af, altså LNG, eller man har, kan man sige, almindelig brændstof, og så en scrubber ombord, hvor man fjerner svovlet. Så det er ikke nødvendigvis de lange løsninger, der lige bliver implementeret på den korte bane her, men det er klart, at industrien som sådan, både rederne, som jo leverer serviceydelsen, det er jo der, hvor at kravene er størst, og kunderne har brug for det. Men kunderne har stadigvæk ikke nødvendigvis så mange alternativer. Altså, de kan flyve varer rundt, hvis der er behov for det, men niveauerne på volumenerne er jo slet ikke til stede. Og rail og trucking, heller ikke en option. Så vi skal have nogle redere, som altså finder nogle løsninger, gerne jo før jo bedre. Biometanol, selvfølgelig også en spændende løsning, men vi har altså godt 5.000 skibe i containerfloden, som om 25 år skal være væsentligt grønnere end i dag. Så der er masser at lave på den front, og det er rigtig meget udenom industrier, der selvfølgelig også skal levere. Så høje ambitioner i hvert fald i den her branche. Lad mig kigge på lav og spørge, er det salgsgas, der kommer ud fra rederierne? Nej, men de retter sig efter de der vilkår, så er det jo også, siger de jo til AP Møller jo også, som er vel den, prøver at være den mest grønne, ikke? Siger, at det er kunderne, der skal betale. Så altså, det er jo fint nok. Altså, jeg kan jo også godt lave grøn køkken, hvis kunderne der bestemmer. Det er jo den, de er ude i. Men i virkeligheden, tror jeg, at der kommer til at ske lidt, det er jo det indtryk, vi har fået gamle Møller, det er jo, at han vil jo ikke bestille skib, før man har fundet ud af teknikken, og det har man jo ikke endnu. De prøver sig lidt frem en dag i sådan nogenlunde skala, men det er jo ingenting. Altså, han har, hvad hedder det, vel i alt 12 skibe eller sådan noget, inden for de nye former. Så på den måde er der jo sådan set lidt pause for ham, for eksempel. Fordi hans kapacitet, den vil jo andel jo falde her de næste år, fordi han sidder og venter på, og så når man så har fundet det der måske en 7-28 stykker, så skal man sige, at det må jo nærmest hjælpe på branchens kapacitet, at der er pauser, fordi man aner ikke, hvad man skal gøre. Der er ingen tvivl om, at jamen, kan man sige, så kom måske lige den her de her stærke markeder lidt i vejen for en hurtig omveksling der. Man kan sige, der er ingen tvivl om, at det er en glidende proces, vi er inde igennem. Ja. For flere rederier tilbyder allerede i dag en form for offsetting. Lidt ligesom vi kan sige, at vi kan købe et par træer, hvis vi flyver til Mallorca. Så kan man altså også godt ved Mærsk og andre rederier købe en grøn løsning, hvor de lover at offsette den pågældende varetransport med noget biobrændstof. Så det er en glidning over de næste 30 år. Så vi kigger frem mod 2050, hvor at shippingindustrien i hvert fald har committet sig til at skære absolutte emissioner med 50%. Om det kommer til at gå hurtigere, jamen det er jo et spørgsmål om hele verden også får det til at gå hurtigere. Men det er ikke kapacitetsudbygning på kort sigt, at man venter. Det må det da gøre. Ja, Fordi man ikke aner, hvad man skal gøre. Men så skal du nok bruge dine 50 milliarder dollars bedre, end at købe relativt konventionelle skibe til levering i 23 og 24, hvilket man jo så ikke har gjort. Nej, det har han jo ikke gjort. Så, det gør nogle af de andre. Ja, nu kigger vi jo generelt på industrien, og igen også, der kan jo selvfølgelig være et behov. Jeg kender flere danske selskaber, der går ud og siger, jeg vil ikke betale mere for den grønne løsning, du skal bare levere. Ja. Sådan er det, fordi jeg er kunden, så når jeg siger spring, så spørger du mig, hvor højt. Og således kom vi omkring shippingbranchen. Peter Sand, tusind tak, fordi at du gad at nørde den sammen med os. Det var super spændende, som altid kom snart igen. Jeg bliver AP noget mere. Jamen, jeg blev budskabet her i dag, er jo, jeg kan forstå, hvad du siger, Peter, det er jo, at vi skal blive et godt stykke ind i 22, før kurven knækker og det hele ryger. Så hvad er den rigtige pris på en AP Møller-aktie? Jamen, så er vi jo på vej mod 28 igen. Sådan. Vi lader den ligge der, Lars Svendsen, og sætter et punktum. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen i Millionærklubben, hvor vi svarer på spørgsmål. Det bliver med Lars Svendsen i studiet og Mads Christiansen på telefonen. Så hvis I vil være med, så er det altså lige præcis der, når klokken bliver 9. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskotage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.